سورت بقره 215 پیتا آیت دو سو پینسٹھ نمبر آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم کمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فتولى والله بما تعملون بصير. دریما حصہ ختم شوه په مضمون د جهاد. سلورم حصہ شروع وا په مضمون د انفاق چې خیراتونو کوي. او په دې حصہ کې دلائل عقلیه او پسباد توحید باندې لس او دو واقع د اصحاب الغی د کګې لارې والا لکه نمرود او شیطان او خاوند د نیغې لارې والا لکه عزیر علی السلام او حضرت ابراهیم علیه السلام بیان وکړه. اوس په دې رکو کې چې شروع دا د سلور مثالونه بیانې. دو مثالونه دا خلکو چې د الله دین د الله لپاره باغې باندې خرج کړي مالونه لګي نو داغه اجر او ثواب یو مخکې مثال کې بیان کوم چې یو روپۍ په ځان ولګولا په دین ولګولا نو یو په وسوا یو په دوچن غیر متناهي اورګي بدلي او د عبادت نه پکې نه او بل مثال پیش کړو دا غړي یا کارو یا دا غلط او اعمال او غلط او عقیدو د نامو نشان والا چې دا غي ټیک د مال کډېرو لګي دا خنیتونه غلط دي په غلط ځای لګي عقیده غلط دي نو څنګه چې پاغه ماین کټ ګرځو غبار یو پاغه باران شي او هغه د ګرځو غبار نه په باران صفا شي نو دا غر یا کار دا غندا عقیده د شرک وال انسان دا سد نیک عمل نه صفاره. دو مثال نه مخک بیان کړم خو په دې دوه مثال کې لږ تفصیل او وضاحت ضروری دی چې आवाज دلته قران نه وي. فمثلو کمثل صفوان علی تراب مین کرده پاره کردو غبار وی او پاغه مضبوط باران شي پاغه مضبوط باران باندې اغه ګټه څنګه صفاشي د ګرد غبار نه. تلته دا مثال یو سړی عقیده خراب ده. عقیده د شرک ده. عمل د بدعت ته نو داغه عمل چې کوي نو د عمل لدا سي خالی ده د شرک او د بدعات او پوجا لکه څنګه چې مین ګټه د ګرد غبار نه صفا ده. دې ځاځه د نیک اعمال نه صفا ده. دلته دا مثال پیش کا سورته ابراهیم وګوره تاسو التبل مثال پیش کای 24 نمبر آیت د سورته ابراهیم اتلسم آیت 18 دیالسم پارا. مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. صفات دا کسانو چې کفر وکړ په یوالي د خپل رب دا غي عملونه په شان تد ایرودی چې والوزی پاغه باندې سخت هوا پاورز اوچکه ور دي بلکړه ایره جوړ شوې ده او خوش کروله ده او پاغه خوش کروله باندې رز باندې سلې راشي هوا راشي او ایره ده نو هغه ایره پا هوا کې والوزی پلاس راشي هغه ایره والوزی یو خاطه خلاص دي بالکل صفا کی لا یقدرون مما کسبوا على شيء دین قادریږي پاسو چدې وکړو د یوشیزنا اغه ایره اغه ته پلاس نه داږي کاغه لاس اوچت کی ها چاغرون زی غاغه ذرات لار اغل په لاس ناراضی دارنګ یو کافر دی عقیده د شرک او د کفر او د بدعات او دا لوکار قسم عمل کوي نو دا غ عمل دا سي الوزی لکه څنګه چې اغه یې په والوزی نو دا عمل ډیر عمل یو کو خامل یو کو خو عمل دا سي والوته دو دا پرچو کیونه لیکلې شو دا د غلط عقیده د شرک او د کفر د وجنا ذالک او ظلال البعید دادا گمراهی لري د حق نام دریم مثال وګورئ تاسو سورته نور کې خی سورته نور وګورئ تاسو الدا دریم مثال خی یو کم سلوی ختمات والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیات یحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب الله اذا کافروا اعمال اقدو مثال دا سده آکسان چ کفر وکو عمل نو داغی پشانت دا شگو گلی کسراب پشانت پیریانو دا تنور دی بی قیاتن پیو سارا و ڈاگا کے گمان کئی پاغیبانی تگید سپنو بو لری خوال لے او شگا دا پا شگا کی معمولی ذرا پلک پلک کئی کنا لری نا پی خیال دا انسان کی چی ال تسری اوپری یا سخت گرمی دا گاڑی کې انسان ناسته یا پیاده نو دی روډ باندې داسې حالت د تمالومی کې لکه ته به سری وبدي چلار شي نو وبني مشرک او کافر او مبتدی عمل کوي چې ما خو ډیر ښه عمل کړو جنتونه دی او مزه وي الله وې څنګه چې ته عمل خو دی غلط دی عمل دی صحیح دی خو عقیده دې ګنده وا نو ده غلط یا کدی ده وجناس تا عمل قبول نشو تالا پلاس را نشو لکه سنگ چه پروڑ بانی تا تا او بخ کاری او بنی تا تا عمل خلخ کاری چه نقشکیر می عمل دیر کری ری خیراتو نمی دیر کری ری سخاوتو نمی دیر کری ری خوکوری چال تلار شی نوی شیب انمومی ده اللہ پا دربار که حتی اذا جا لم یجدو شی آ ووجد الله عنده فوفا حسابه پوش دو مترسو مثال شو دره یو مثال او خودو د مشرک او د کافر او د مبتدین او د اعمال مثال پشان د مین گټ دے دا اعمال مثال پشان د ایری دے د کافر او د مبتدین او اعمال پشان تا دا اغا پیریانو د تنور دے پوش سلورم مثال سورت فرقان 23 نمبر آیات وګوره ورپسې سورت دې سورې فرقان آیات نمبر 23 الته د کافرو د مشرکین او عمل خودلې پشاند ګرځو غبار نلسمی سپاری لومبه مخده او دروشتم آیات 23 وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله اولاند بشو منگا اغا عمل تا چه دیکم عمل کریو دسا عملنا او بگردو منگا عمل دا غا حبا ام منصورا پشاند غبار نستلی شوی خور شوی دا گورا دا گیت دا تا بنکا نو پدیب گیت کی کلا نری نری سوری او پاغ سوری کی روشنائی دنور رازی نو پاغی کی چه سره خیاجو کی نظر دا دا سی خوزیگی خیالم کرے کنا اغا ذرات آتا پستر کو خکاری پلاس و اغرازی نا او مشرک و کافر ستاک خاملوی نستا عمل داست دے لکا پشان دا اغا ذراتو چا اغا ذرات پستر کو خکاری خو پلاس نرازی تا تا پستر کو خکاری چما خاملو کو حجو نمی اکڑو خیراتو نمی اکڑو دیر جلسے می اوکڑے دیر درنے می اوکڑے خو اللہ وی داغی مثال دا سدے چه پشاند گرد غبار خورشوی پلاس نرازی عقیده دې ګندوا نن دې مسلې له سوک توجه نور کوي ندا مثالونه خې په شرک او په بدعات او په عمل پځای کولو سره بدې دې خلک چې را زمانو مشي او زما خطابت شي او आवाज کوي ندا مثالم کړه کړه وای او چې تی وې ودا بل مسله نه کې توحید مسله د باباګانو مړه د خلکو پرې خو دی اوس تراج د تاسو په کورونو کې وخه هم ځان ته دیندار کورونه وي دا ټول غندونه په کورونو کې موجود دي چې مخنیوي په کار دی کله دې تردید او بیان نه کې نورو بداغه هغه بچیم دغه سدالو شي مړه مو خو نه کومه خلک یو بس سخاوتونه کو او نور با غندونه کوي چوری با کئی او آغی تا سواب ہوئی ہا بنگلے گن با چئی او آغی تا سواب ہوئی اولا تیولا سپین او یا تورو تار کنا اغا با چئی خیر سیو مشران با داکو زکا چاہا پیرد نرے کرے دو خوری دلی دو چانا زکن دی جاو تش قسی میں سے کولی یرا خیر دی ملا وسیرہ جائز دا بابا وسیرہ کا با حق د فلانی خیر چا په دې بیان نه کړي ما خو دا چانه ولیدلی نه دي زکه د دې تردید په کار نه روانه دې میشن د دې مثالونه او د دې وضاحت سره تفسیر په کار دي یعنی خلک به دا سي تیارو کیو تیارو کې بروان شي داو غا چې هغه خلکو په سیمون حرام او ناروا دي چې دا چا عقیده غلطه را چې دا چا عقیده بدعت را د یار چا په الله اکبر وي مله منګه سکه مو خرچا پسې کی چاو په دې باندې بیان نه وکړي وګوره چې په خپل یو انسان ګندو عقیده د شرک وا عقیده د بدعات وا او د مشرک عمل الله نه قبلې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تعالی سورته زمر په 15 پیته نمبر آیات کې وې ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لا يهبطن عملك پیغمبر استا او ستانه په خاطر ټول انبیاء او تمه په دی وای کړی دا کبل فرض او تقدیر تا شرک وک تو خو شرک نه کې خو چرته د نه صادر شو نو ستا عملم تبا کوما د شرک په وجا ولا تکونن من الخاسرین او بگرز تر تاوانیانو نا نو چې د پیغمبر عمل لودریږي نو زما او ستا عمل او تودریږي یلو قران دې خسته کتاب دې قران دې رحم کتاب دې او دې کې سفارش دې سفارش پکې اله کدا به تر ول دې دا خسته کتاب ول دې په تو نو مدح کې هغه اصل مسله هو پکې نه بیانې چې څه خلک رښتیا زور ور کې حفظن ولا چاله خسته کتاب دې زیبا حفظ کوما خسته کتاب دې زیبا قاری کوما خسته کتاب دې سارو ماخام تلاوت کوا خسته کتاب په تلاوت او په حفظ نه وي رو را چته په دې زونه له زور کې نه خسته دادې لیدبرو آیاته ولیتذکر اول الباب چې داز تکې په دې کې سوچو کې په دې عملو کې او د بیان خلکو ته کې چې خلک د شرکیاتو نه بچي خلق د بدعاتو او د شرکیاتو او د کفریاتو نه بچي بس ار یو خیر من کوم وای خیرسته ده بوله مو خیرسته چا خوده نه انکار نه وکړي خو هغه خیرسته مسله منګه نه کار وکړو چې په دې کې یو خیرسته مسله ذکر شوې ده او هغه خیرسته مسله باندې مثالونه دلایل پیښې ویلي او هغه غلطه د شرک او د کفر په مسله مثالونه پیښ کړي چې انسان عمل ته ده خیر ده مله بس تاجو پسند کیږي او چاهب زو کلس کسان به شفارس کې داغه ار چا دې کار ویلې اوس ما ترجمه پرې دا بچې زمې حافظ شو دل وی کار شو ضرورا دې سره سره عقیده ز د کول قران یو شرط کولې و یزکیهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم پکې چې یو زکی نه نو ګورې هغه قران فایده نه ورکه و مثل الذین ينفقون قران بلولی او هر دوی مدرې مورز باندې با حاضر بار ته رواني او اب وسیره کوي ته قران وې داغه پونم باندې با نظرانه شکرانه پیش کوي داغه پونم به چیلی او ګډان لاله دا څنګه قران وې ومثل الذين ينفقون توتیا کار دی پوښی کنه توتی یو زمیدار یو کا ساتلو پنجره کې هغه له تعلیم ورکړو وی توتی خیال کوا کده پنجره نخلاص شوی بار با زمیدار دامی خیب کول که و پایی که با اون خلی توتی اوزا ورز دکی کرپیشی یو پیرا ده پنجره نخلاص شو والو تیده والو تیده آو ده گنو یا په فصل په یوزه که زمیدار دامی خیب لط کرپیشی پایی که اون خطیده خپون ان خطیده پاو کول که که او توتی خیال کوا چې د پنجرې نخلاص نشي کله پنجرې نخلاص شي نو بار به زمیدار دامی خی او پای کې به اون خلې او خپکین خپېره خپکین خپېره او خو په مقصد پوهنو چې زه دا خبره کوم د قران وای حفظونه کوي تجدونه کوي اثار او ماخام یاسین دا وای خو په مقصد د دې پوهېږي چې د قران مقصد سو الله صلی الله علیه وسلم د شر په کولکې کې نه ختی دي د بدعات او د کفریات او په کولکې کې نه ختی دي کلک او ای او لامی ذالک الکتاب ولاره وفی ان الله لا یغفر اشرک کبیر یغفر ما دون ذالک لمن یشاء او په شرک نه ختی دي ان الله لا یغفر اشرک به وی خو په مقصد د شرک باندې او په مقصد د پوین دي الله اکبر لا ومثل زکویم چې دا مثالونه خلق او توغه زمنګ مرګو لا پکاج په تقاریرو کې دې بیان نه کوي خلق خبر شه دې نه ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات موخه هغه خطيب خو چې خلق خوشاله او خلق جړای یره د جنتونو بیان یو کو خلق یو خنداو د جهنمونو بیان یو کو خلق کیسه و جړاو دا سپوتونه خکول خکول بیان اول د انبیو د صحابه خوچا چ پکوه مسله انسان جنت تزیر دوزخ نه بچ کیږي نو هغه مسله موږ نه بیانو پس خوشواله الک افلان ایراول و مسل الذغه بیان کې به توحید نه د شرک رات باندې د بدعات او تردید باندې د سنت او مسل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله تر مولانا چې بلادی وبخي دا هغه سره باندې تلم بیانونه لا هغه با کاو ما هم کاو ما ته وی مولانا صاحب تاسو بیان پکاري چې دا عوام کم سے کم سوه ووري چې موږ دې بیان کې ناسو او موږ دا یو مسله زده کړه چې کور ته دې کم سے کم یو مسله خو هغه ځان سره یو شي کنه دا چې بیان کول پکار دي چې یو کس راغلی د چې عالم بیان کوي چې هغه خو سه بیان خو هغه سه فائدہ وادي کنه چدا مسله ما دې مولانا صاحب نزد کړم او زمنګ بیانو کې الله دې موږ معاف کړي بس خلک خوشاله مسل الذين ينفقون اموالهم تواء مرضات الله صفدا کسانو چې خرج کوي مالونه خپل د پاره د لټولو د الله ولک دې ګيري بیان کو چې ګيري خريل ناروا دې ټول دې ګيري خريل لاست بیا خلک خپکی بیا دا څنګه مال مولا میرا اوس په سیم لو ګول دي خرچو مولا ور کوم نو رم به خورم او دې ما باندې د دنیا کې نو دا خو نه بیان چې شرکی منجوري بدعتي یره دا کوم بیا به و جو ګور ما په سلام نو دا قرآن دا مسله خدای چې هر څوک یې مني خدای او خدای نزونه او کوي او خیرات نو کوي متا پس الکړی خسته دې ترغیبی مون به نه پس نه قضا کوم خیرات به خامخور کوم الکه چې په منځونه په قبليږي خیراتونه په قبليږي او هغه په ختميږي هغه مسله مو ته بیان کوي چې ضروری شب خدا دې چې په دې مسله باندې تاسو منځونه او عبادتونه او خیراتونه او زکاتونه قبليږي مسله صحیح کا لکه د صاحب یاسین پشا او عقیده صحیح کا او ګره کنا نو ګره تباکیږي قبليږي هم او تباکیږي هم تباکیږي په شرک او په بدعات او قبليږي په چا باندې په ها توحید باندې و مسل او زمنګ الحمدلله د جماعت نومم داده اشاعت التوحید و سنت خ عام قول اشاعت خورول د توحید او خورول د سنت او خلقو ته نور مسل او خلق کې لګیږي او زمنګ د جماعت شیوا دادا کار زاره دتوا کار وکي اوس بل مثال بیانې د منفقینو چې مال ورکې زکه په مال لګولو باندې الله رضا کیږي تعالی هغه باغ فصل د چنکې دامه دا به ختم شي زما جیب کې سل روپۍ دې کذا مې ورکړي او په دې مې سلندر راډه کوم به وسکو بیا ودل سوال کوم وادا سل روپۍ ور کوم چې څنګه اوس زما جیب کې سل روپۍ کیږي چې دا مې پیرا ډک ان شاء الله امید لرم چې دنه بده چن مال راکې کړي راکې خو بس چاره وقرض واله بیا بوله ورکم دین د پاره قرض هم راخلا خدا نه چې دا به زلوګم آغا صحابي حضرت عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه دین د پاره سوره قرضې کړي وي چې ملې دو زوی دی وی عبد الله ته چې ما دې قرضې کړې دي او که ختم نه شوي نو زما دوست وایا استاد دوستو ګلې وې کمکلا تاسو خپل زما دوست نه پیژاندلې آغا ته وایا قرضې ختم شوي سری دې لکه قرضا ختم شوي او هغه دوه مال غلا الله ورکا چې په اتمه کې د خزې سیمه چې بچي اتمه او داغه سلور خزې وي ها تک اوس دوه کم 50 لکه خزو ته ملاو شي په اتمه کې دوه کم 50 لکه دا څه سیوا کوي ها یره موږ سلو پیدا چې دا موږ ګلو کې بس کړو کړی نشته زه سری دا ورکواه دا سه ذات ده چه ستا جیب بخالی کئی تا با دا اللہ پا دین بانی خرچه کئی و اغا با ندر کئی دا خو پا دا اللہ بانی زمنگ اعتماد نسته بیا گمانم ده پا دی مسلو بانی نا مسلو اللذین ینفقون اموالهم و بطیغا چر زمان جیب اللہ نده خالی کئی او دو چه چر تا زمان نو دا حساب کتابم نکو ما چه وارو که پیسی دیری کی دیگی دی او بشی که او بنشی کلا کلا ها زه روان زم یم اسه نه چې داسې وروته یم ابل یو ځای راتلم ما زدم جنگيري کې سسیز می اغستې ده سکارو ما وی یلا پیسې پر سره نشته خوزا الته یو کس دې دوا اغه نه به قرض والم خدا مې نه تو چې یلا لګوم به خامخه دې دې مې اغه نه به قرض والم به باغه ورک اچلارم اغسیز ته الله ضرورت رانه واسته ده داسې دې موقع داسې راشي حاجه کله پیسې زما دای سامنے کوم جوړو کا پیسې سولو دي کیږي کینې کې پیسو اعتماد راځي کړه ډیره خاله کړي نو اسباب کله برابر ساتل پکار دي او کله موږ پرېدا نو اچ پیسې نه موږ دا خود په هوره پورې کړایم نه کیږي او زال لاشتا الله وکسمې برابرې رضاګي دا چې اسباب برابر شي چې موږ پاکرایانو پوه نه شو باغ ځونو ته پوه نه شو او هغه سیز هغه ته ملاو شي پوه شي بالا اعتماد کو په دین باندې خرج کول وروړه چې په دین دی خرچونه کو نو مسائل ډیر پیدا کی مسل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله دا تقریبا تاسو وایي کیس نشته دا نشته دا نشته زه وایم کله ما سم زه مال زما بیا رښتغدا غریبان بسکی الله دا غنه غره دا کی صفات دا کسانو چې خرج کوي مال نه زخپل د پاره د لټولو دا لازم رضا منځیا چې زه خپل رب خوشاله کم او رضا کم او تثبیتا من انفسهم او د پاره د کلکوالی د خپل ځانونو په دین د الله اې چې مال دې خرج کونه لاوې زبدي مضبوط کوم په خپل دین باندې کما صالح جنتن دا وخت لګول ډېر بهتر دی مال څه شي دی یو سیز باندې تخپل جان او وخت لګې دا قیمتي دی مال خو عارضی سيزونه دی کله به یو کله بری چې ته په خپل وخت هم لګې خپل قیمتي جانم په لګې نو مال په و لګاوه کنه کما صالح جنتن مثال په شان د باغ دی بربوتن په اوچت زیبان دی اصحابها وابلن شهور شيګه ته مضبوط باران فاتت کل ازف ګوره چې چرته سړی یو زیله زی لوزان سره هغه توفولی ویرا پلانی زیر ازم پتن لگی دا خپلا خرچا زن سر علما ها منگ چه چر دادو دا خرچه غم نکو تا دی غم نکو چر اوٹه با تو تن نخرو کده کم زیر بخرو زن سر خپلا گزو نا آل تا منگ تا دا سیزون ملاو شو چه منگ وایو چه دا چاو خرو او سنگی خرو پوش دا سی غیرتی بادشاره و تسبیر یو وی ما سر اوٹه خورا بلوی ما سر اوٹه خورا و تثبیتا من انفسهم دا په دین لګول دا وجی دی ها حکم اصلی جنت المثال پشاند باغ دی بی ربوتین پوچت زیم اصابها وابلون چهور سگیغیتا مضبوط باران فاتتو کلاز فینی نور کئی اغا او میوی بودو چندی سرا فایلم یوسبا وابلون کچرتا اون رسگیغیتا مضبوط باران فتنو کافی کیگی اولا پرخا شبنم آغا پرخا مولا کافی شی کم با چې پوچت زی کنا نو آغا دا پارا باران چوشی سوره وباغه ته په کار دی هغه جذب کې سوا بیکار وبته یو غاده غلال شي او کباران اوم نشي نو په چوچت زبان ده نو سحر په وخت کې پرخه غورځيږي کنه هغه بوټو د پاراغه شبنم هغه کا پرخم کافی ده او د چن مې ورکه او کم با چې په کته دی کې جوړه کې وبته نوځي او په کې ودرېږي نو ډنده شي هغه فصل او هغه بوټي وچی او کو وچ نمشي خدای غ فصل او دا غ بوټو سم مزه پاتې نشي اوجه امیم سمینه ورکه نا د موحد او د خیرات کوونکی مثال داسې ده چې ستا هغه خیرات به الله داسې قبلې څنګه چې باغ دچن کی ستاله الله داسې عرش دچن کی خو کتا درزاد پاره مانو لگاو والله بما تعملون بصير الله پاک چې کوي تاسو لیدونګره اوس دا بل مثال د ریاکار بیانې او د غلط یا کېدو والا آیا ود احدکم آیا خو یو کس تاسو چې شي د ربا من نخیل د قجروانا بن د انګورو تجری چې بهږي با من تا ته الانهار لاندې د ونو دا غې نو ولې لو د پاره فیا په دې باغ کې من کل سمرار قسمه میوي وي اے با سمسور باغ دے د خجورو د انګورو د انارو قیمتي بوټي دي مزیدار میوه ورکي او هغه مالک پای کې لګیا دی کله ته گیا وخی کله پکې لخته جوړې د اوبو د پاره هغه باغ وبکې سبزیان پکې کری هوا صاحب ال کبرو او رسیږي د مالک د باغ ته بوډا واده بوډا شي بیا د ګټه وټینی ندو بکولو د فصل نه د ګوډی دا با ولهو ذریه ضعفاء او د دې بوډا د پارا بچی وی کمزوري په دوه طریقو کمزوره یو په دې طریقه کمزوره چې کار قسم نشي کوله غټ پټي خو بغیر د اے سی ایر کنډیشن نه کې ناشته نشي د ګرمۍ کې نه کینی نو ورته بسوږي ګوډ بسوږي د موتبر خلق اولادی پوجي هانو لدام کمزور واده یا خام غایق باشمانی والی لکدا ندا د لخت دی ندا د ګور دی ندا د بلچه دی داسې بچتی پادشي فاسا بها ایسارن فيه نار نور سیګی د باغ ته تیز باد فی چ په باد کې نار نور وی فصل بالکل تیار دی باغ تیار دی میوه غټی کړی دی خود شکول سوکی نشتا زکه بچی باغ ته وته نشي غټ پټ دی ټول مره په واړو په ایسی گانو کې وخت تیر کړی دی یا ماشومان بچی دی او په خپل سره کمزورې دی او قیمتي باغ بالکل میوه په خدا دا سره سولند شوی دا املوکان دی مالټی دی انار دی قجورې دی کیری دی بالکل سات د غړې دي چې پریوتو وره پدې کې تیز سلې رااله او هغه کې ورم ده نو هغه تیز سلې سره هغه باغ کته ټول پریوته ده میوه پریوته ده ها او ور سره ور هم ده نو اول په ور شغلو لګي دا بیا په سلې رااله او چې پریوځي نو فصل بیکار شي کنه میوه بیکار شي دارنګ نو فاح ترقت اسیږي هغه د باد د فصل لره باغ باغ لره ور اسیږي دارنګ خستا ملیو کو تیر خستا ملے در سن دی سخاوت ندی جهاد ندی عمره او منز ندی او خیرات ندی او عمره دی خو پدی کستا عمل خو سیده خو عقیده دی غلطه دا چه گنده دا شرک او دا بدعات و عقیده دا نستاد شرک او دا بدعات و آغا عمل اسیده دا سی اسیده سنگ چه آغا باغی اسیده نو آغا باغ آغا دا پلاس رازی نو دا آغا عمل دا آغا دا پلاس رازی شرک مکو رو را بدعت مکو عمل دی سیزی وره وکذالک یبین الله لكم الآیات دارنگی بیان الله تعالی د پاره دلائل لعلکم تتفکرون خامخا چ سوچو کئ تاسو